matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people! Începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Începem, cu alte cuvinte, petrecerea de fiecare seară, cele 3 ore de piese mixate, dedicații, dedichisuri, facebook.com/kissfmromania și, desigur, kissoman care intră în direct să facă dedichisuri sau să prezinte piesa ca niște adevărați DJ. Până la 10, împreună cu voi, DJ Young și Josie in the Mix, începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri, iar puțin mai încolo, ora aceasta, în studioul Kiss FM, îi avem invitați pe Cabron, WhatsApp și Ioni. Ei vin să îi întrebăm câteva lucruri și, desigur, să cânte live piesa Iarna pe Val. La Kiss FM asculți doar hituri. Everywhere we go, jump, jump. I take

Mega Mix. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar cei care vor să facă delichisuri în direct sau să-și prezinte piesa preferată sună la 021 318 4000. E foarte simplu. Hello Kiss, vreau un delichis pentru cei care ascultă Kiss FM. Și pentru cei mai buni prieteni ai mei semnează Florin din partea Andrei din Craiova pentru scumpul ei Marius. Te iubesc foarte mult, ești toată viața mea. Vă rog Kiss FM să-i puneți Antonia Jamea. Vine Jamea imediat. Înainte însă avem o piesă nouă-nouță semnată O Mike și René Santana. Ea este nimeni altcineva decât nepoata lui Carlos Santana, prezentă zilele acestea în România pentru a se califica la Eurovision, așa încât o susținem. Asta este o piesă nouă, Fly se numește, iar remixul este semnat Notorious Remix. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Fun now. We'll be right back. așa va fi mereu. Până când îmi voi reveni, poate într-o zi când ne vom întâlni, de tot durerea se va risipi. Chiar dacă ai plecat de tot din viața mea, vreau să știi că nu mi-e. The Mix. În 10 minute luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Vă invit să căutați pe wall-ul KissFM postarea Star de Kiss-uri, iar mesajele voastre să fie lăsate sub formă de comentarii. Iar după mesajele de pe Facebook ne întâlnim live în studioul KissFM la Kiss Kiss in the Mix cu Cabron, WhatsApp și Ioni. Ei vin să ne cânte live Iarna pe Val și desigur să îi întrebăm anumite lucruri legate de începutul de an 2013. Dar până atunci mixăm o piesă nouă cu Roș Tasmin împreună cu Aisa, se numește Saxo Love, I'm What You Want. Imediat vine Aguilera, Your Body și Araș cu Elena, Broken Angel la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. I'm gonna take what I find, oh yeah. So open the Mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania. Sara vrea o piesă pentru verișoara ei. Maru Maruț vrea și el Connector. Elena Here pentru trei persoane speciale, pentru Cristina, Costina și Madalina, vă pup dulce. Tony Udrea pentru toată cașca de la Kiss FM. Și Chris Crisia vrea For Me and My Baby Boy, Iarna pe Val. Păi o să vină Iarna pe Val în câteva clipe, cântată chiar de ei, în direct în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Deja băieții sunt aici și aranjează sculele, aparatura, playerele, microfoanele. Imediat live la Kiss Kiss in the Mix, Cabron, WhatsApp și Ioni. Pregătiți-vă să-i ascultați în direct din studioul Kiss FM. Ne toacem repede chiar cu ei la Kiss FM, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, what's up are people, what's up Cabron, hey, what's up Ioni, hello guys. Salut, WhatsApp, aplicație și de tot. Invitați în studioul Kiss Kiss Dynamix, avem Cabron, WhatsApp și Ioni. Hello, bine ați venit. Salut copii. Motivul pentru care se află ei aici este single-ul pe care îl știm, Iarna pe Val. De unde știați voi că o să fiți și Iarna pe Val când ați făcut piesa în vară, bănuiesc? Noi nu știam că o să fim Iarna pe Val neapărat. Noi ne gândeam că ar fi tare să fim și primăvara și vara și toamna și mereu și iarna suntem pe Val. Păi, dar până la urmă s-a întâmplat așa, domnul Marius WhatsApp, s-a întâmplat să fie că chiar erați pe Val când cântați piesa cum ar fi acum, Iarna s-a pe Val? Să fim fix amândoi, dar s-a întâmplat efectiv, adică la un moment dat era pe 1-2 Calameteo, pe 1-2 zi cu Loli și Cabron. Cala apa, corect. Îmi pare rău că stau așa de departe de microfon, să nu mă bați, Doamne ajută. Ioni, tu ce părere ai? Despre Iarna pe Val? Da, despre această triplă colaborare, triplu featuring. E genial. Este într-adevăr, rămâne genial. Trebuie să vă spun rămâne, că nu e comercial. Prima oară când am auzit-o la munte, la Sinaia, apoi în celălalt weekend la Predeal, la Winter Kiss, și ziceam, bă, nu se poate. Eu și Iana sunt pe Eva. Ați băgat piesa acolo? Este tot normal. Dar oricum cânta într-un loc în Sinaia, vreau să-ți spun, obsedant de dimineață până seara. Perfect. Cineva o punea pe repeat în parc acolo. Mă puneam într-un să o ascultați voi, să apropo băgați. Apropo de asta cu repeat-ul, e obsedantă, la un moment dat îți dă dependență. Deci mulți dintre tovarăși îmi zic, bă băiatule, am ajuns să o ascult de 5 ori pe zi, 6, 7, 8 ori într-una eu pe telefonul meu. Cred că nu o să mai îmi placă cât de curând în stilul ăsta. O ai ringtone? Majoritatea să știi că o au, fără glumă, nu te miți. Ok, și după piesele pe care le știm foarte bine, WhatsApp și Andra Calameto și Cabron, sau invers, Loredana cu Cabron, de ne-am plictisit, da, bine, în sens pozitiv. Am băut în sens apă. Pozitiv de apă. Ați făcut colaborarea Iarna pe Val, ce urmează? Ce mai aveți în plan? Păi eu sunt scot un single până în vară, încă unul, dar stai să vedem că abia am filmat videoclipul, luni am filmat clip la asta. Noi suntem ca neoamenii, noi acum scoatem un clip la Iarna pe Val, să vedem ce se întâmplă. Eu zic că o să se întâmple ceva tare, că videoclipul e nebun rău. Asta cu clipul mie mi se pare unul dintre cele mai geniale clipuri ale anului 2013. Nici nu s-a terminat anul, de fapt nici n-a început bine, dar sunt convins că un clip mai nebun ca ăsta nu... Puteți să ne spuneți puțin din el înainte să fie lansat, ce se va întâmpla în clipul Iarna pe Val? În afară de cineva stă într-o cadă cu niște apă. Oricum o să lansarea cred că o să fie luni, cel târziu mari. Ok, deci în câteva zile avem videoclipul Iarna pe Val. Am stat mult până am făcut, noi suntem ca motorul diesel. Următoarea piesă WhatsApp, ca și colaborare știm foarte bine, e cu Andreea Bănică. Ai fost cu ea acum o zi în studioul Kiss FM la Cronică. Ți-a plăcut, da? Corect, a fost aceeași problemă, că acum e cu stativul. Trăgeam de cineva să-mi țină un stativ, o treabă. Cred că trebuie să vă luați mai multe stative și microfon. Sau cum, și... stative sau stativuri? Că în Dex nu scrie. Cred că stative, în Dex sunt ambele. Cabron, single-ul tău cu cine o să fie? Hai, zi-ne un secret. Singur de data asta. Singur, da? Păi gata. Iar Ioni? La mine o să fie cu mine, single-ul. Și despre el. John, băiat bun. Cu și despre mine. Ioni, John, băiat bun. Muncim exact. Acolo la production Ioni, să ne facem treaba cum trebuie. John. Foarte voi, dar la piesa asta, Iarna pe Val, e oarecum o colaborare între Ha-Ha-Ha și Demoga, nu? Clar. Perfect. Clar. Ai zis cel mai bine. Corect, pândut. Ne bucurăm. Păi ne-am gândit că dacă ăștia doi sunt cei mai tari de atâta timp, de ce să nu facem o combinație? Între artiștilor. Păi nu. Ok, foarte bine. Hai să auzim piesa în variantă live aici în studioul Kiss Kiss in the Mix, Cabron și WhatsApp, împreună cu Ioni, Iarna pe Val. Eu și iarna sunt pe Val, n-aștept sezonul estival, că eu și iarna sunt pe Val, îți semnesc tot ce de cal, în orice club cu un pahar. Ia, sunt pe val. Yeah. G-A-B-R-O-N și-a luat placă. Urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde. De zici că-i hipodrom pe perete. Și lumea se întreabă dacă a venit moșu. Nu sunt doar eu, dar am hanorac roșu. Când vine să mă deghizez, în orice loc aterizez. Mă găsești oriunde eu, ba la studio, ba la radio, ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum o ard eu, cum o ard eu. Și cu frații mei, și că intru în club, stau până la 3. Ies din club cu o fată ok, că eu și iarna sunt pe val, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Dar eu și iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe. Mi se spune lazy man, dați ca pașa crazy man. Oamenii mei când îi chem, sar mai sus de primul semn. Că văd lumea mai bine de acolo, mai bine mulți decât solo. Văd lumea mai mică de acolo, te zici că sunt pe Apollo. 13, lumea în club nebunește. Tensiunea în vene crește și crește și crește. Eu am zvai fără dubii. Cine a stins lumina? Rubii. Toamna, vara, primăvara, dar eu și iarna sunt pe val, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Dar eu și iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar. Iar sunt pe val, eu și show-uri, show-uri, chestii, trestii, delicii, vicii, marfă, bestii, dulcețuri de fete, prăjituri, cireașea de pe torturi. Vine cu noi că suntem în ton, de bandata de sezon, e John Wa, Zapka, bro, până și haterii ne au la rington, ne au la rington, până și haterii ne au la rington. Eu și iarna sunt pe val, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Dar eu și iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Dar eu și iarna sunt pe val, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna stau pe val. Înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar. Iar sunt pe val, yeah. G-A-B-R-O-N, what's up, Ioni, Ioni, yeah. Ioni, my man, John Boyabo. Pentru Kiss FM, like them. Van cu Pandos, bitch. Foarte tare, bravo băieți, excelent, ne place. La Kiss Kiss in a Mix live session cu Cabron, WhatsApp și Ioni, Iana pe val, sună foarte bine piesa asta. Voi aveți multe piese în lucru, multe colaborări, la un moment dat cred că nu o să le mai țineți șirul, da, numărul, nu? Da. Urmează acum o nebunie totală în martie-aprilie, urmează să dau drumul la doi artiști noi care cu siguranță știți deja, așa nume Cezar Dometi și Robert Ramsey. Am făcut două piese divine și sper să iasă cât se poate de repede, să ajungă la ascultători. 1, 2, următorul meu single Taxi iese undeva până aprilie. Trebuie să vă spun că am auzit piesele la Moga la studio, sună bestial. Toată ziua WhatsApp cu ele, play la maxim, se dărâmă clădirea. Așa. Bravo, băieți, mulțumim frumos pentru prezență, sunteți foarte tare. Nu uitați pe Facebook să mă căutați pe Cabron România. Sau pe WhatsApp fără apostrof acolo, să nu puneți apostrof, că nu mă găsiți. Și John Băiat Bun. Cu J-O. V-am pupat, baftă maximă, ciao. Salut. Și nu uitați la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hit. Doar hituri. Ofisoare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Mă uit înapoi la noi doi, inima ta ardea ca la ecuator, acum zici că e Antarctica. Cum poți fi atât de rece pe dinăuntru, spune mai. Vezi o rază de soare sau e norat deja. Emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună pe Rihanna să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteor.

40 de minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix. Bye.

la wine.

days that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Minute, pregătim alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Adăugați mesajele voastre ca și comenturi la postarea Start de Kissuri de pe wall-ul KissFM. Până atunci, Ami și Glens, Trumpet Lights, după care mixăm una mai veche, Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You. Pregătiți-vă de Facebook, la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. KissFM România.

never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, every finish line is the beginning of a new race. When I look into your eyes, mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania. Sunt foarte multe acolo și ca de obicei la ora asta le luăm de la coadă la cap. Adică pe cele mai recente, Bogdan Para vrea pentru iubita sa Andreea, Valentin pentru sora sa Lili din Focșan, te iubesc mult, surioară, Lili pentru iubitul ei Anduțu, abia aștept să te văd mâine, iubire, și să mergem la mare. La mare depărtare? De casă sau cum? Vă pregătiți cu alte cuvintele pe acum, de 1 mai, nu? Ivan pentru băieții din jurul ceaunului, care vă invită și pe voi la masa de seară. Și Ana Matei vrea pentru frățiorul ei, Madi. Mai sunt multe mesaje, ne ocupăm de ele puțin mai încolo. Ne întoarcem repede in the mix cu încă 3 piese și apoi cu piesa Non House. DJ Young și Jonesy cu voi la Kiss FM, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Hello party people, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat ora aceasta, iar la 9 fix vine piesa Non House. Ne întâlnim cu Alicia Keys, Girl on Fire. Imediat o piesă mai veche și un remix foarte interesant pentru Michael Franti, Spearhead și Shireen Anderson, Say Hey I Love You. Iar ora se încheie cu Rihanna Diamonds. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. A gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. checking me. Luck I had was you, and I know one thing that I love you. I say, hey. DJ Young și Jonesy. Cu DJ Young și Jonesy. Diamonds la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend ne întâlnim din nou la Winter Kiss. Suntem pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Iar săptămâna aceasta, în plus, Olix și Dan Fințescu transmit de pe pârtia de la Rânca, de unde fac un adevărat Winter Kiss împreună cu celelalte locații. Așa încât dacă în weekend veniți la munte să schiați sau să vă dați cu snowboardul, ne întâlnim în studiourile Kiss FM de pe pârtie. Piesa Non-House și apoi o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate, DJ Young și Josie in the Mix. Asculți doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. Yeah, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Come on. By your eyes,

Emilia Zaria și Kate in Tu Amor la Kiss Kiss in the Mix. În weekend ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu vineri seara în Motiv Room din Craiova, unde se întâmplă partidul Kiss FM. Și tot în weekend, după cum bine știți, suntem din nou la Winter Kiss. Hai să continuăm mixul, avem Lucky Lee, remixul Magician pentru Follow Rivers, DJ Sava Cocktail și Corina Ata. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje, alte delichisuri care vin la 0722 20 60 20. Pentru Monica, Iuliana din Oradea, din partea lui George: mi-e foarte dor de tine, abia aștept să ne reîntâlnim în weekend. Nu mai pot trăi departe de tine. Vă rog să-i puneți piesa mai veche de la Eagles, Hotel California. E, dacă vă place piesa, o să facem tot posibilul să o mixăm în câteva clipe. Pentru Camelia din Constanța, din partea mamei: la mulți ani, te iubesc foarte mult, să fii fericită și spor la treabă în continuare. Mixăm chiar acum Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Apoi pregătim un remix pentru Eagles, Hotel California, pentru că ne-a cerut piesa. Iar mai departe, Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. Suntem DJ Young și Josie in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri. thinking to myself, this could be heaven, this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the recipe, cause bitches gotta eat too. How you feeling? Like a million bucks? Wait, you used to feel it when I beat it up. But now others gone, tell me how I feel. They be standing in the line and they know I know the deal. Real man on the track, cause I tell her how it is. Whole past was a game, so familiar with the tricks. Yeah, you knew them all. I was blind, deaf, and dumb not to see that. You must have had a stash where you hid all the cheats at. Think you can play me, baby girl, you're crazy. I was in the studio with Divi and Fady, so I had to put it down. I just gotta tear you apart. That you know I had a dozen other bitches from the start. What's up? No, no, no, no, no, no, no. Cry. Vă reamintim că în prima oră de Kiss Kiss in the Mix i-am invitat în direct în studioul Kiss FM pe Cabron, WhatsApp și Ioni. Am vorbit cu ei, ne-am distrat și în plus au cântat live piesa Iarna pe Val, pentru care pregătesc un videoclip pe care îl lansează săptămâna viitoare. Până atunci găsiți poze și filmulețe pe site pe kissfm.ro, dar și pe facebook.com/kissfmromania. Încheiem ora cu Jamie Unsura, Florida, I Cry, iar pe final de oră piesa mea in the mix, DJ Young, deasupra tuturor, asculți doar hituri. Young and Jonesy in the mix on Kiss. Nu mai am răbdare. tuturor la Kiss Kiss in a Mix. Mâine ne reîntâlnim, desigur, tot în formula DJ Young și Jonesy de la 7 seara. Știm foarte bine, dacă joi e weekend la noi, asta se întâmplă mâine. Mâine dăm startul weekendului, iar în weekend ne vedem din nou la munte. O seară bestială, rămâneți pe Kiss, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.